Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean aste arte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez, kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-ean eta kantxapunk.com web horrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo gabon entzule guzti-guztiei Kantxapunk irratsaioa hasten dugu hemen, Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librea, FM-ko 107.2-an irrati bidez, eta interneten sartu ezkero kantxapunk.com web horrian gaude. Eta gaurko irratsaioan normaltasunez helduko diogu gure ordutegiari, gogoratu pasaren astean oporrak hartu genitula Hernaniko San Juanak zirela eta antxoznan landalan ibilita gero, baina gaurkoan esan bezala normaltasunera bueltatuz, ba 80 minutuko irratsaio polit bat egiteko asmoarekin eta horri naiz gaurko hontan ere. Eta gogoratuko dugu, Kantxapunk irratia Donostiako irrati Euskaldun librea dela, FM-ko 107.2-an kantxapunk.comen, eta gurekin harremanetan jartzeko, hauxe da gure telefono zenbakia, 9943-2525-2323. Gainera, gaurkoan, aste honetako disko berezia, Suitza aldera begira jarriko gara, eta Bellevue taldearen LP bat aurkeztuko dugu, talde ez ezaguna, baina bueno, hortako gaude, ez ezaguna dena, ezagun bilakatzeko, eta bueno, ba, horrelaxe, 12:00 arte gustoa egongo gea. Mil esker, entzule zareten guzti-guztiei hor bestalden egoteatik kan, lehenik eta behin, eta goazen ja gaurko lehenengo kanta orkestera irratsaioa martxan jartzeko. The Pooh Sticks taldeak, 81. Urtean, Sweet Virginia disketxarentzako atera zuen single bat. Young People izeneko kanta da aurpegian dagoena eta kanta eder honekin hasiko dugu gaurko Kantxapunk irratsaioa. Ongi etorri guztiei. Hey, get into it. If you can't get into it, shine it on. Bueno, orain Australia aldera goaz, Radio Birdman taldea utzi zuen Rob Younger abeslariak eta bakarkako ibilbide gisa Rob Younger bezala Celibate Riflesekin batera atera zuen single bat. Gero badakizuen New Christ taldean ere aritu dela edo dabilela oraindik ere, baina Celibate Rifles australiarrekin Rob Youngerrek atera zuen single bat, bertsioak uste dira laukantak guztiak, eta laurogeita hamalau kantaren bertsio bat, 88. urteko kontzertu batetik berreskuratutako kanta bat entzungo dugu segidan. News. Director, I'll be sour. It's not a true Bueno, ba, Australiako beste talde baten berri izango dugu segidan, Hoodoo Gurus taldeak disketxe independentekin hasi eta gero multinazionalekin bukatu zuen, Chrysalis disketxearekin atera zuen, 87. urtean, Blow Your Cool izeneko LPA, eta bertako kanta bat berreskuratuko dugu, gaurko irratsaioan. Okerz banago, Hell for Leader izeneko abestia, entzuko dugu, Hulu Gurus Australia detik handatorren taldearen eskutik. Australia utzi eta estatu batuetara goaz, Ohioko Akron irira, hain zuzen ere, bertan sortu zen Devo talde bitxia hasiera batean. Bueno, ba, bere musika martzianoa sortu zuten 70. hamarkadaren hasieran, baina ja diskak 70. bukaeran sortu ziren eta gaurkoan entzungo dugun kanta 1980. urterako atera zuten Virgin disketxarentzako Girl You Want izeneko abestia atera zuten singlean Akroneko tipo bitxi hauek, entzungo dugu Girl You Want kanta. She sits in the top of the greenest tree. She's got an aroma of undefined love. It drips on down in a mist of mumble. She's just a girl. She's just a girl. The girl you want. She's just a girl. She's just a girl. The girl you want. Ondo da, ba urrengo taldea ere estatu batuetatikan De Zeros talde hauek Kaliforniakoak genituen eta beraien jatorri mexikarra. Javier Escobedo taldeko komposatzaile nagusiak komposatu zuen I Don't Wanna kanta ezaguna. Duela ez asko Bilboko kafean txokian ikusi genituen. Ondo, oraindik ere. Eta entzungo dugu 80garren hamarkadako hasierako single hau kanta eder hau I Don't Wanna bestia De Zeros taldearen eskutik. Dude. Eta Ingalaterratik, osa barkatu, Estatu Batuetatik Ingalaterrara salto egingo dugu, eta UK Subs taldearen azkenengo singela aurkeztuko dugu. Time and Matter da gaur egun UK Subs taldearen webgune ofiziala. Eta Time and Matter hauek, batzutan egutegiak edo horrelako CD batzuk atera ekoitzi izan dituzte. Eta single gisa, atera zuten pasaden urtean, 250 ale dituen single bat. Product Supply izeneko singlea da. Eta New Red Archives, Nicky Garraten disketxeak atera zuen, esan bezala Time and Matterren agindupean 2011an izan zen, 250 ale, eta, hemen atera zuten dirua nonbait uste dut Japoiko Japonen izan zen movida nuklear horren alde dirua biltzeko edo alako zehozer zerbait altruista izan zen, saldu ziren ale guztiak, eta 2005an grabatutako kantak dira sartu direnak single honetan. Product Supply izeneko abestia entzungo dugu UK Subs taldearen eskutik. Eta Ingalaterrarekin oraingoz bukatuko dugu astenetako diska bereziren aurretikan Graham Parker bere The Rumor taldearekin atera zuen 76. Urtean Hit Treatment izeneko LPA. Eta Vertigo disketxarentzako atera zuen LP bikaina hau. Hor punk musikaren aurreko taldeoitako bat, ez da pub rock musika best guztiz, baina bai gutxi gora bera, garai hartan Elvis Costello edo Ian Durick jorratutako bideak jorratu zituen ere Graham Parkerrek Fool's Gold izeneko abestia entzungo dugu LP-aren azkenengoa. Everything that I love. Jan-Japunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10 erdietatik 12 arte. Jan-Japunk irratian. Jan-Japunk irratsaioa. Orain bai, guazen aste honetako disko berezia aurkeztera. Suitza aldetikan dator talde hau Belle Bu da talderen izena eta Das Rote Lied izeneko abestiarekin hasten dugu gaurko errepaso hau. Belle Bu talde hau berez 80. Hamarkadaren hasieran atera zituen atera beharrekoak eta gerora bilduma gisa atera dute orain LP batean bueno, ba, Static Age izeneko disketxeak eta Swiss Punk disketxeak, txekiako disketxe honek, bien artean atera dute. Bueno, alako bilduma bat, beraien ekoizpen, orain arteko ekoizpen guztia, bilduz. Urrengo abestia, entzungo dugu, Soldier izeneko abestia. Bueno, ba, 70garren hamarkadaren bukaera aldean hasi ziren elkarrekin halako zeozer osatzen Andreas Hofer gitarra eta Jürg Grob basua. Baina 80garren urtean ja elkartu zitzaienean Peter Hefti abeslaria orduan ja hartu zuten Belle Bue izena taldearentzako. Soldaten Lied izeneko abestia orain. Diskografikoki 81 garren urtean estrenatu ziren single batekin eta hiru kanta grabatu zituzten esan bezala 81 garren urtean Dane Freund izeneko singlea atera zuten. Eta guk aldera jarraituko dugu Halden Live izeneko abestia entzutera. Okay, das nächste Stück ist ein neuer Song von uns, heißt Helden. Laurogeita bat garren urtean lehenengo kanta, lehenengo singela esan bezala, eta taldea 83an desagertu zen, beraz urte gutxi horietan funtzionatu zuen, bi single bilduma batzutako kanta batzuk, guzti hori atera zuten, eta ekoizpen guzti hori, borobilduta, atonduta, atera da, orain esan bezala Swiss Punk txekiako disketxaren eskutik, eta Static Age disketxaren eskutik, LP formatuan. Bueno, hurrengo abestia entzungo dugu, Death Walk abestia entzuten ere, lehenengo singeleko kanta bat dugu hau. Thank you.

amairu abesti dauzkagu LP honetan, eta esan bezala bilduma gisa, beraien diskografia osoan topatutako dena hementxe topatzen dugu. Amairu hoietatikan zazpigarrena, hau da, aurpegia izten duen azkenengoa entzungo dugu orain, Dein Freund izenekoak abestia, esan bezala 81. urtean, single gisa ateratzen kanta nagusia. Bost talekide ditugu, Belle Bue Suizako talde honetan. Peter Hefti esan dugu abeslari da zela, Andreas Hofer gitarran, Jürg Grob basuan, eta gero beste taldekide pare batera izan ziren, Major Money, eta Jan Bendeker, bueno, parte hartu zuten Belle Bue talde honetan. Bueno, ba, be aurpegira goaz, Passport to Boredom izeneko abestia entzungo dugu, somatuko zenutenez, batzutan ingelesez, eta bestetan alemanez kantatzen dute suitzar hauek, eta segidan entzungo dugun kanta bereien bigarren singleko abestia da, Passport to Boredom. Bellebue talde honek, bueno, 83. urtean utzi zituen estenatokiak eta gerora egindakoa, ba nik ez dakit taldekidek nuna ibili diran, baina aurretikan bai, ba taldea osatu zuten Andrea Hofer eta Jur Grobekin batera, bueno, ba garaiko zenbait talde esanguratsuen jendea aritzu zen. Adibidez, Plaza taldeko Christoph Ozok, Turi Meyer Esperma taldekoa edo Jaleka Neros dinerrekoak. Bueno, ba, guzti hauek eta beste batzuk gehiago ere elkarrekin aritu ziren Suizako estena, punk estena osatzen 80. hamarkadaren hasieran. Urrengo abestia entzungo dugu, Marching Men, eta hau ere lehenengo singeleko kanta dugu. Marching man, Aipaturiko bi singlez gain, beste bildumetan, bi bildumetan parte hartu zuten eta beraiekin batera ondorengo taldeak aritu izan ziren bilduma horietan. FDP, Furk Nigi O, Kein Name, Lieber Tot als Mono, BEK, eta Belle Buebera lehenengoan, Bons Fur Uns izeneko diskan, eta bigarrengoan FDP berriro ere, Revolt, Hetik, Belle Bueberak, Negatif, Sex Vicious, Blue China, Dogs of War, System, Abgas, Rack, Eiger Nord One, DRS, Raigan, Weberblick, Warbrats, eta Abort taldek parte hartu zuten askorentzako. Ez ezagunak Bellebu hau bezala, baina bueno, gaurko disko honek erakusten digu Suizan ere bat zegoela punk musika eta punk musika bikaina ere. Urrengo abestia entzungo dugu, Fort Christ Leaf izeneko abestia. Sehr fortschrittliches Lied, das heißt ja Gott so. Fortschritt. Bueno, ba, gaurko irratsaio hontan Bellevu taldea saritu izan gara eta azken aurreko kanta bat aurkeztuko dugu gutxinaka gutxinaka honen errepasoa amaitzeko. Hain zuzen ere, Silicon Brain izeneko abestia dator. Eta orain bai, LPA osatuko dugu, bukatuko dugu, gainera irratsaioa amaitzear dugula, beraz nik uste honekin agurtuko dugula gaurko jantzapunki irratsaioa, bai ja 5 minutu besteik etzizkigulako gelditzen 12tarako. Bueno, ba, aste artero egiten dugun bezala gaurkoan ere, 12:30tik 12ak arte jantzapunki irratsaioa izan dugu, zuzenean gogoratu ala ere errepikapena ostiraletan entzun daitekela eguerdiko 12:30tik ordu biak arte. Eta gaurkoan, Bellevue, Suitzarren LPA, bilduma LPA ezagutu dugula, beste zenbait gauza polit, eder eta divertigarrien artean. Bueno, Jantzakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, FM107.2an gaude irrati bidez, Donostia eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu, eta bestela interneten jantzakun.comen munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu. Eta gaurko irratsaioa amaitzeko, bueno, ba errepasatzen ari garen LP-en azkenengo kanta aurkeztu dugu eta gu bagoaz etxe aldera. ABC izeneko abestia zuzeneko kanta bat hau ere eta honekin osatzen dugu Bellevueren diskaren bilduma eta errapasoa eta baita ere honekin osatzen dugu gaurko jantzapunk irratsaioa. Mila esker entzule izan zareten entzule guzti guztiei eta Bellevuerekin ondoren agur. Is ABC een song over Gichtmeester in der Wahl? Thank you.